کانت دا د من الغابرین د پاتکی دونکو څخه چې دا په دا معذب خلو کې پاتیش. انو بر خود قرآن کریم خبری خونه مال هغه غټ غټ خبری دي معنا د ابراهیم علی السلام سره هغه دی هغه وخت کې چې هغه لګي و نه خوري هغه ابراهیم علی السلام چې زیر یې ورکې په دا قسم خبر کې نو رخصت سی او ډایره اوس خو نو راځي د لوط علی السلام وکړ ولما ان هغه وخت جاءت چې دوی راتګ وکي رسولنا چا دا رسولان زموږ ولما ان هغه وخت جاءت چې راتګ وکي چا رسولنا زموږ دغه رسولان چې مخکې مغه ذکر سو رسولنا د سبق په سر کې چې موسی را شروع کی معنا دغه استاذ زموږ چې راجل مو خو رسول رسول علا جمع ذکر کی نو څوک وایي نه ملایکی وي څوک وایي ولس وي خو مطلب جمع دي ملایکی ډیر یا چې روانې سی وي نو چې دوی راغلي لوطن ولوط علیه الصلاه والسلام ته سیئه دی غم جن سو بهم په دې سره سو چې دی خو بدواله ته ورکی چې انسان بد حال شي نو هغه دا او دی په دې شایسته دغه کې راځي شکلو کې راځي چې هغه تازه نو جوانان لکه معنا شوارس کلن او ولس کلن چې هغه ډیر حسین او جمیل پر دا وخت باندې او دی خوشو کړه دغه سال کوانو غو نو بر پر دې ډیر غم را لري چې اوس دا دل د شایسته او مرمنو را لپه ځای کې دلته کلی دغه نه هجوم دی بد خلک دی بدکار دی د جې شو کې اوس به دا خلاصې څنګه د خپل مېرمن مقدر او عزت به څنګه کې دا سی او کې ترجمه ته متوجه سی د بد حال سو بهم په سبب سره د دې معنا حالت بدل سغم جنس وغضاق بهم ذرعا وغضاق دې تنگ سو بهم په دې سره ذرعا ازروی طاقت از روی طاقت وس دی تنگ سمنا انسان وای زما لاس وس تنگ دی زرع د زراع څخه دی زراع دا لیچ ته وکړ دا سیری یو څوک چې وس لري برا وای د پلانې سړی لاسونه پراخ دی دا د دې طاقت څخه په چا تعبیر کې په لاسو وای لاسونه پراخ دی کله لاسونه دې سنګي چې د بد لاس سره ورسې وره د لاس تر وشتي د لاسونه کې دا هیڅ کښنه ګرځې سړی در بچای لاسونه کښنی مګر چې طاقت وسو دنیا ډیر لري بر اخر ګورور دا لاس پراخ دی معنی اسه کې لاس رسیر د طاقت څخه تعبیر په لاس یو بل سړی ته شفته پلانې کارو که په واسه نه برای لاس می تنگ دی ولیکن اوس اس په واسه کیږي لاس می را تنگ دی دلته دا زرع وکړه ول مراجع ځین دا طاقت یې لکه مرته چې په خپل ماحول کې په طاقت استعمالو علاوه طاقت یا کم طاقت نو ولي خدای قسم مخ کې چې رسوي د سیس په یاد چې بره خلق را له بره الکوان را و بس لوط علیه الصلاه والسلام بره خدا کلی د شوز ډاکټر دی خدای بندگان دا څه کوي خدا غشوز دي په نکاح کې دا تیس چیش کوي نو هغه بره ورته ول ول انک لتعلم ما نريد نو بره ورته خو پېژ نو زمړ را دا مش مطلب ته نه پېژ مشکل د شوز خوشي خو مش خوش الکوان دي نو خو ابراهيم عليه الصلاه والسلام دروازه ورته تړلې و دی بره دروازه کار دروازه بخلاصې نو دی خود عظمت پر تیر سو ورسته بره غمل کوته بره کړه الهکه لوط علیه السلام نه نجی پیجین دلی چې دم بلی کی جاغه چوی دغه سمل منه دی ورته تر الک د چې دروازه خلاص کړه غو چې ګرد ډاک د ساغه بره لوط جادو را باندې او کی په جواب لوط سره سونه نیول بره وسه ته سپریر ته ودر درځي وس کوټ بیا به شراس دا نه دا تنګي په دغه سکی پر دراله چې د طاقت در لو دی نه چې د خپل مل منو جه پاو کی بس عاجز صورت چې وس پجت سکی اغه ملایکو چې بره دروازه را الک نو بره د نو کی هغه د خلکو پر چم ول نه اډی کی رسې نو کی خوشاله چې د خپل په ځان اډی غره دی پیا کولش انغه خو یو ملک د ګرد کی بس خو جبرئیل ایمن د ګرد کری پر دا بل را واړ دا شکل شایسته و د در وخت تر دغه وخت سر نو خلاص یعنی دغه څه دا معلومه شو کومله کده یو سړی په شکر سي دا بل سړی دغه څه نشي پیژندلې لوط علیه الصلاه والسلام نه بدی بدی کراغلی پیژنې نه سره نه په خلاص شي دغه سي ابراهيم عليه السلام پر خطا او ته اګلګې د سيور ته کباب کې جوړ او تکشه شو چې مې معنی چې خوراک نه خور ملک خوراک نه کوي هغه چې دی لاس نو وروړي پر هغه ام وام کیر کی ویل په هغه وخت کې دستور دا و چې چا به چاته بد پنيت کیو د کور نه مکه نه خوري چراب بملی روډی بنده خوړه برابر به کوروالا ځین بیرې دي چې دې زما روډی نخره نمک من نخره په خدای چې تاوان رسی نو هغه ابراهيم عليه السلام هم په دغه بیر احساس کړی او هغه تم دې زیل ور کړی برای ورتول چې نمش خدا غس خلګر اغلی نو دلته در دغه وخت لوط عليه السلام خبر نه دي چې پر دغه غم تیریږي او د تنگلاسی او د خپل به طاقتې دغه احساسي په ترجمه مړه خیره ته په یوه وغداق او تنگ سودې بهم په دې سره زرعا ازري زرع او طاقت زرع د ته معنا سره د طاقت مالک مشک لا زرع دغه قوت سو نس د سنگل دغه ځای ته وکړي وای لا سی تنگ دی لا سی پراختی نو د طاقت تنگ سو خلګر اجل چگی ورته کی دروازې ټکی چرو بسار وقالوا ورد الملوك ورتول الامير ملنو دار رسولان ولوط عليه السلام لا تخف تبيري جمت تقولي وابا خسك راه لك دروازه تروح لازم قد دي البته وسوق ولا تحزن او تغمك غمجن كي جمت انا منجوک انا بشک مر منجو مش خلاصون کی کستا و اهلک او اتباع استا اس نس کولای تا او استا اتباع پکورنی کی دی کی بیگانگانی چی ایمان را وڑی دغه نو د اتباع مر منجو خلاصون کی کستا و اهلک د اهل د اتباع استا الا امراتک الا مگر امراتک د شذستا یو شذستا چې دی غت نجات نور کو کانت د دمن الغابرین د فاته کیدونکو څاغه بدلې په دغه محاسبه خرو کی پاتیش نو هر چا چې د الله تعالی د جن د پاره کار په مخه خستی ګوره د ابراهیم علی السلام په باره کې دغه سی ویل چې الله تعالی موږ وده ته نجات ورلره ورکی فانجاه الله من النار هغه نو پغه نڅلې وشتم آیات کې دا خبره تیر سو دلتم د کیول چې مشتاخله سوون کی نو په دې قصو کې چې هغه عبرت او تسلی موږ ور روانه ده و مؤمن ته تسلی ورکړه چې ما د جن د پاره چې لاس ورته کړی دی الله هغه ته نجات ورکړي دی اگر چې وار د وار زحمت پر تیر شي موږ تاسو په خپل سترګو دلته وجود په زرو مجاهدین په دجلو کې بنجان و دا څه مرکه پر وس ولې ګرد نه لکول یا دا به د امیج د رب العالمین دا غره کوم فیصله ساجر سو چې د جلو دروازې خلاص یو پټل وسو چې میلا د اختر دی په زرو زرو بنجان راوته کنه راوته خدای په دا وس وخت کې په موږ ولیدل چې موږ د ذهن د الله د قدرت سره اړه نه لري برای یو باندې او بل باندې کو دا اړ یوته یو په شخصي شخصي توګه ابراهیم علیه السلام تعالی ول نجات موږ لره ورکړي دې نجات ورکړي دې څه کار کاوه خدای الله د جن د پاره جهاد کاوه د الله د جن د پاره خپل کوشش کاوه چې چا د دغه باریک ګام پورته کړی دی الله تعالی دغه غیبی نجات ورته متصور بارن او هغه درې نیم لکه پوچ سوسو هغه تیاری اساس وی هغه به باون سوسو چاغه پس غاست د خپل ګورچم ولې مې په خاصانه باندې دی د ما به سو دروازې خلاصي و درګه د کف سو دروازې خلاصي و درګه د مؤمنان بلې ډلې زنی راوتل راوتل راوتل دا دغه د دستور دی اله مشته دا راوښول چې موږ تسلی راکې مؤمنان ته چې مقابله دې مخه مخه کیږي دا دې سې ود د الله تعالی سره مقابله و سودا قوم دی د تنګلاس کی که سره ورته بیا وسس د ابراهیم علی السلام مقابله و سو اور چې وغورځوي خود د واره نجات الله تعالی اور لره ورکی نو د جن په خاطر کده مشکل سره مخ سي نجات راځي نو دا هیڅ ورته و له دا رسولان و دې الله تعالی سلام ته ول ان بشک مر دا بیان ورته کوي و د الله تعالی سلام ته د میلمانه ان بشک مر منزلون مر را نازلون کیو على اهل پرخاویندان هذه القريه كده دغه کلی رجزم د عذاب من السماء د اسمانه بر المش پر دی د اسمانه عذاب را نازلو د اسمانه اغه دبري وي چې پر وو ورې د لچګر د کله سره کندو کفر کی نو اغه دبري نو د سیمه بوله چې معنا خام خبره کښه ګدار کم بوي چې لکه ادا به لې خو چې وی اغه خو اکشنی کښنی شي کوي پر دی خو د لوی کندو کفر دبري وو ورې د چې کورونه ور کندو کفر کړ د کله ریس کی لکه شجار او بیا پر د بل مخسواره بار نه دغه دغه بالا څنګه حسابي موږ نازلون کیو على اهل هذه القريه كفر خيندانو دغه کلی رجزن د عذاب من السماء د اسمان ولي بما كانوا يفسقون بما په سبب دغه كانوا شدي و يفسقون فسق کا او خدای در دغه فسق شدي تر هغه شرعي دایره په شاړه وای تر شریعت چې کوم حدود ټاکلي دي دایره ټاکلې ده چې په دغه کې به مسلمان وسیر کدی در دغه پښواړي بارون د فسق دی ا فسق نو بارنو درجه درجه دی یو دغه نه قدر فسق دی مثال په تور حیوانان پر لجنګي یو د انسانانو جنگولم حرام دي انسان د حیوانان دم کرک او کرک پر لجنګو په خدای دې په عذاب اخته کړ دا خو چې به بل ځای ول جنگ سر کاو کې سره جنگي زر ک سره جنگو سپین سره جنگو حتی پسونه سره جنگو نو دا جنگول حیوانات تعذیب دي فسق مال دی اسلام د درجه سو تل گایګی تر دغه سر حادثه خو ګناکار دي مؤمن دي فاسق ورته ویل کیږي یا د مثال په تور په خپل د حلیه او په د خپل ځان کې جوړېدل دي لکه د جری خیل فسق دي نو خدای ولی خو د اسلام در سر حاجه په شاور اسلام دا ورته نه وروا کړی دی کین دغه فسق نو مال وړیږي لوریږي کافرم فاسق بلل کیږي ولې داخلو کافران و نو دا د فسق په غنی هي درجه کې دي نو دا درجه چې د مال چې تر اوړي د اندازه لري زی پای کې بر هغه کوپر ته دریږي د سینه دي چې معنا چې ار فاسق کافر دي دوی دا د کوپر درجه ته رسیدلې نو خو مسلمانان چې مؤمنان چې مگر فاسق ورته ویل کېږي شایدي نه قبلیږي دا رقمي نو دی په سبب دا کارونه چې دی و یفسقون دی فسق او فسق د کوپر در سره حاضر رسیدلې او فسق چې د کوپر او دی خواته کې د حبر نه دی مال دا کار کوي ولقد تركنا الاوي ولقد بتحقق تركنا مش پریشا و منها دغه کلی څخه آیته یو نخشه بینه شکاره لقوم دغه قوم د فار یعقلون چې دی عقل په هلری